जग सारा देखूं से तो फिर मैं उन यादों में खो जाऊं। कैसे दिन थे सुहाने, ख्वाबों के थे गहवारे, वो छोटी छोटी खुशियां जीते थे हम, और खुद से ही कहते थे हम। हम आसमां छू लेंगे, हर गम को संग सह लेंगे, सारे वादे सारे सपने टूटे। देखे जग सारा।